Radyo Tiyatrosu. Ahmet ile Mahmut. Yazan İsmail Kesici. Yöneten Nisan Kumru. Oynayanlar: Ahmet Mustafa Oral, Mahmut Sait Çataldaş, Cemil Ahmet Fadıl, Kahya Sedat Özdemir, Harun Uğur Subaşı, Murat Nisan Kumru, Meltem Günay Günay, Ceyda Alime Çiftçi, Muammer Timur Çayır, Sıtkı Mustafa Talat, Muhtar Yavuz Gürkan, Müdür Yekta Top, Hoca Mustafa Durmaz, Satıcı Erol Eren, Haberci İsmail Kesici. Emmi, gözüm kaydım. Torunun oldu, erkek. Allah'ıma şükürler olsun. Muammer, herkese benden çay yap. Ya bir dakika, bu kahve niye bugün kalabalık? Normalde en fazla 10 kişi olurduk. Bugün masaların ucu bucağı görünmüyor. İstihbarat sağlam Cemil. Bugün torunun olacağını herkes duymuş. Bütün köy burada, senin haberin yok. Kahveci Muammer olağanüstü hal ilan etti. Sıtkı! Bakıyorum da aileni de getirmişsin. Cemil Ağa, baktık kahvaltıda bir şey yok. Dediler Cemil Ağa'nın torunu oluyormuş. Çıktık geldik buraya. İyi iyi. Akşam yemeğinde pilavın olmazsa oğlanların sünnetine denk getir, olur mu Sıtkı? Allah seni başımızdan eksik etmesin Cemil Ağa'm. Yaptığın cömertliklerle karnımız doyuyor. Sayende tansiyonum dengelendi ya. Kan şekerin düşerse helvamı yer dengelersin o zaman. Amma kararlı konuştun be Cemil. Köylü seni seviyor işte. Ya muhtar, bu köye bir haller olmuş. Çarıkçılar köyü görmeyeli çok değişmiş. Cemil ağam, şehirden Nescafe getirdim, haberin olsun ha. Niye benim haberim olacakmış? Bana ne, çay neyimize yetmiyor ki? Ne bileyim, ikinci torun da yolda ya, onun için söyledim. Aa. Hep çay hep çay. Hani arada bir değişiklik fena olmaz derim. Doğru, bugün Murat'ın oğlu oldu. Herhalde ikindine doğru da Harun'un çocuğu doğacak. Ulan benden daha iyi biliyorsunuz ha. Cemil emmi, Cemil emmi. Cemil emmi, gözün aydın, ikinci torunum da oldu. O da erkek. Allah bağışlasın Cemil ağa. Yaşı uzun olsun. Allah razı olsun. Ne bakıyorsunuz? Ne yapmam gerekiyor? Daha yeni içtiniz çayı. Ağam, bu Nescafe dedikleri şeyi merak ederiz. Söyle de içelim birer bardak. Oğlum, bu kahveci Muammer dama bile sandalye masa atmış. Ben bugün buraya servet bırakmaya mı geldim? Söyle be Cemil ağa, ne olacak? Sen bereketli adamsın. Sen verdikçe malın çoğalır. Muhtar, benim derdim pintilikten cimrilikten değil. Bu köy ahalisinin artık çok fazla açgözlü olmasından. Yap bakalım Muammer, herkese benden Nescafe. Cemil ağa, ben de çözemedim bu köy ahalisinin bu kadar değişmesini. Durmadan düşünüyorum neden diye. Ama hala çözemedim. Ben niye olduğunu söyleyeyim muhtar. Maneviyat bitti. İnsanlara Allah korkusu aşılayan bir Mehmet dedemiz vardı. O da hakkın rahmetine kavuştu. Doğru Cemil ağa, doğru. Bak muhtar, benden ne kadar destek istiyorsan vermeye hazırım. Şu Kur'an kursunu bir an önce bitir. Yağmur sularından çöktü çökecek. 35 yıldır harabe vaziyette. Ya o Kur'an kursunu yaptırırsın ya da Çarıkçılar Köyü gerçekten Çıkarcılar Köyü'ne dönecek. Cemil ağam, hesabı getirdim. Oğlum, 4000 çayı kim içti? Köyün nüfusu zaten 2000. Ağam, siz herkese dediniz ya. Bu tüm köy anlamına geliyor. Köy dışındakilere kargoyla mı çay gönderdin yoksa? Düşünmedim değil ağam. Soğuk çay diye bir şey var, her türlü gider. İki torunun oldu, çifte sevinç. Duble çay dağıttık herkese. İki sayılır duble. Oğlum, sürahiyle dağıtsaydın ya. Vallahi düşünmedik değil ağam da. Karıştırması zor onu. O kadar kepçeyi nereden bulacağız? Muammer, sen Mehmet dedeyi tanır mısın? Duydum Cemil ağa. Ben doğduğumda ölmüş. Keşke tanısaydın be oğlum. Hiç olmazsa bu kadar insan kurdu olmazdın. Elma kurdu vardır, girer elmaya. İhtiyacı kadar yer. Orada tünel kazıp durur. Sen tümden mundar ettin elmayı be Muammer. Cemil ağam, devir böyle. Fırsat kollayacaksın. Pazarlama taktiklerini kullanacaksın. Çok para demek daha lüks hizmet. Rahat yaşam demek. Bereketsiz Muammer. Yıllardır buradasın. Hani lüks yaşantı? Kahvede ocak başına tıkılmış kalmışsın. Şu sıcakta fokur fokur kazanın başında. Unutma, Allah helalinden kazanana verir. Huzur da verir, bereket de verir. Bak Besici Adem'e, adam hiç harama bulaşmadı. Evden villaya, bahçeden tarlaya, tüpten dizele geçti. Sen daha tüplü kazandan elektrikli kazana geçemedin. Biz pazarlama taktikleri dedik, sen azarlama taktiklerine girdin Cemil ağa. Allah olmuyor böyle. Yavaş yavaş cimri olduğunu düşüneceğim ağa. Buradan aldığım parayla kahveyi lüks seçtirdim işte, daha ne olsun? Köy ahalisi, siper alın, medeniyetler çatışması çıktı. Üstü papyonlu altı çarıklı garsonlar bastı burayı. Yerin dibine soktun bizi be Cemil ağa. Ne olacak sanki? Biraz garsonların görüntüsüne müdahale ettik. Oğlum, papyonu anladık tamam da kahvede menü neyin nesi anlamadım ki. Ağam var ya, bu adam bize mum ışığında kıtlama çay içiriyor ya. Cemil ağam, ben bu muhabbeti sonlandırmak istiyorum. Torunlarınızın yaşı uzun olsun. Siz eve gidin de yavrucakların ismini koyun bence. Gidiyorum Muammer, gidiyorum. Al şu çayların parasını. Bir kısmını da eve uğrayıp getiririm. Sana Allah'tan akıl fikir diliyorum. Baba, hoş geldin. Hoş buldum evladım. Gözün aydın. Gel sana sarılayım şöyle. Oo. Canım oğlum benim. Harun'um. Senin de gözün aydın. Rabbim huzurlu ve sağlıklı bir ömür versin. Var ol baba, çok teşekkür ederim. Allah seni başımızdan eksik etmesin baba. İsimlerini sen koyacaksın biliyorsun. Herhalde aklında bir isim vardır. Oğlum, ben çoktan hazırlıklıyım. Nedir baba aklındaki isim? Harun, senin oğlunun adı Mahmut. Murat, senin oğlunun adı da Ahmet. Şimdi ben torunlarımın yanına çıkıyorum. Kulaklarına bir ezan okuyalım. Hele bir isimlerini verelim bakalım. Kahya! Buyurun Cemil ağam. Çatıdaki sandığın anahtarını al, benimle gel. Hemen getiriyorum ağam. Ya birader, bu çatıdaki sandıkta ne var biliyor musun? Annemin söylediğine göre babam çok değerli eşyalarını oraya koyuyormuş. Mektuplar, pullar, fotoğraflar, saatler, saymakla bitmez Murat. Hani hatırlar mısın, babam eski püskü bir mektuba bakıp "Kim battı Selçuk Efendi?" deyip arada bir hüzünlü hüzünlü dalıp giderdi ya. Ha, hatırladım. Hani babamın çocukluk arkadaşıymış. Babamla iş tutmuşlar da babamı dolandırıp kaçmış. Hah, işte o. O adamın mektubunu babam sehpanın üzerinde unutmuş. Ne yazıyor, oku sana. Şuna bak. Nereden baksan 50 senelik. Dur okuyorum. Sevgili ortağım Cemil, hayat acı tecrübelerle dolu. Bu telgrafı sana İngiltere'den bindiğim gemiden atıyorum. Geminin adı Titanic. Etrafımız buz dağlarıyla çevrili. Buz dağlarını gördükçe de sana soğuk su iç diyesim geliyor. Sonunda da gülmüş ha ha ha diye yazıyor. Ben hayatımda böyle hasetlik, böyle düşmanlık görmedim. Babam geliyor, sakla. Tamam sakladım. Baba hayırdır, bu ne öfke böyle? Benim böyle mutlu bir günümü mahveden o haset eşlerinize sorumlu olduğunu. Yürü Kahya, yürü. Yürü birader, yürü. Yukarı çıkalım da öğrenelim ne olduğunu. Hadi çık. Meltem, ne oldu? Bu ne surat? Babam niye bu kadar öfkelendi? Bana sorma. O karşıdaki açgözlü kadına sor. Sensin açgöz. Çeneni açmasaydın babam o kadar sinirlenmeyecekti. Bak, kızmaya başlıyorum. Çabuk biri bana burada ne olduğunu söylesin. Ceyda, sana diyorum, burada ne oldu? Abi susuyorlar bir de ya. Abi bırak. Böyle mutlu bir günü kötü hatıralarla mahvetmeyelim. Nasıl olsa babamdan öğreniriz ne olduğunu. Murat, şunların bir bakışlarına bak. Tamam, yıldızları hiç barışmadı. Hiç arkadaş, dost olmadılar ama sanki bugünden sonra kanlı bıçaklı olacak gibiler. Bırak kendi hallerini. Ben bile korkmaya başladım. Saldırı öncesi taktik geliştiriyorlar. Kedilerin kavga öncesi suskunluğu gibi. Şu bakışlara bak. Of! Allah iyiliğini versin velet. Harun abi, çocukları öyle bir tutturuyorlar ki sanki horoz dövüşüne hazırlar gibi, baksana. Hadi odalarınıza. Birbirinize olan öfkelerinizi çocuklarımıza aşılayamazsınız. Onlar birbirlerini çok sevecekler. Murat, artık evimizi ayırmanın vakti geldi. Ben çocuğumu bu evde büyütmek istemiyorum. Bu evin neresi yetmiyor sana Ceyda? Unutma, bu eve gelin geldiğinde evin içinde kaybolmuştun. Ev değil, dört duvarlı kasaba demiştin. Şimdi ne oldu Allah'ını seversen? Bu Meltem denen aç gözlü kadın yüzünden bu ev bana dar geliyor. Tabii. Murat abi, sen sevgili Eltim'e bir 100 metrekare büyük ev al, seneye de oturur. Nasıl olsa durmadan büyüyen bir egosu var. Benim oğlum ayrı bir ortamda, sizin olmadığınız bir ortamda büyüyecek. O hiçbir zaman sizin denginiz olmayacak. Ceyda, ne demek siz biz? Çok ayıp oluyor ama. Murat, bıraksak bunlar bizi de birbirimize düşürecekler. En iyisi odalarına geçsinler bunlar. Bir süre birbirlerini falan görmesinler. Ya bunlara bir hal olmuş. Ne olup bittiğini babamdan öğreniriz. Koş Murat, şu telefona bir bakıver. Ceyda ve Meltem, bakın. Böyle bir eve geldiğinize şükretmeniz gerekir. Hiçbiriniz de diğerinden üstün tutulmuyorsunuz. Hiçbir şekilde size adaletsizlik yapılmıyor. Neyi paylaşamadığınızı bilmiyorum ama bundan sonra babamı üzerseniz yaşamınız eskisi gibi rahat geçmez. Benden söylemesi. Abi, arayan Kahya. Babam kalp krizi geçirmiş. Şu an kasabadaki hastanedeymiş. Koş Murat, koş. Abi, araba hazır, hadi. Gidelim hemen, hadi. 7 yıl sonra. Canım oğlum benim, büyümüş de okula falan gidermiş. Ah be Ceyda, şu günleri babam da görebilseydi. Rahmetli pek hevesliydi torunlarıyla oynamaya, onlarla gezmeye. Yahu Ceyda, o gün ne oldu Allah için söylesene. Bak adam o sinirle gitti, kalp krizi geçirdi. Ya bak yine susuyor arkadaş, nasıl bir bilmecedir anlamadım ki. Murat, ben Ahmet'i kasabadaki okula yazdırmaya gidiyorum. Mahmut'la aynı sınıfta olmaması lazım, beni oyalama. Olsa ne olacak, amca çocukları onlar. Birbirlerine kol kanat girecekler o okulda. Ben de geliyorum. Beni oyalama, onlar bizim can düşmanımız. Müdür bey, iyi günler. Ben rahmetli Cemil Ağa'nın geliniyim. Öyle mi? Allah rahmet eylesin. Ne iyi bir insandı. Oğlum Ahmet'i okulunuza yazdırmaya geldim. Müsaadenizle ve sadece şunu istiyorum. Ahmet'in amcaoğlu Mahmut'la aynı sınıfta olmamalarını rica ediyorum. Tabii kızım tabii. Okul ve sınıf seçme hakkınız var. Hatta sıra bile seçebilirsiniz. Mümkünse cam kenarı olsun müdür bey. Çok yerinde bir tespit. Ama ben önermem artık cam kenarını. Neden müdür bey? Bir A sınıfının cam kenarının bir manzarası vardı ki hiç sormayın. Tek kelimeyle muhteşem. O sıralardan bakanlar hep şair, ressam, yazar oldular. O şelalenin şırıltısı onlara göz zevki aşıladı. Zarif bir kişiliğe büründüler. Ama şimdi orada bir tuğla fabrikası var. Ve o sıralarda oturan çocukların hepsi de illegal işlere bulaştı. Beton Remzi, Mermer Halil ve Çimento Rıza hepsi de şantiye çetesi olarak birleşti. İhalelere fesat karıştırıyorlar. Aman müdür bey. Cam kenarı olmasın madem. Orta sıra olsun. Bir de bayan yanı olmasın. Bizim oğlan utangaçtır. Bari motora yakın dursun. Kışın üşümez hanımefendi. Ne motoru müdür bey? Siz meseleyi iyice abarttınız. Şehirler arası otobüs sandınız bu eğitim kurumunu. Lütfen. Lütfen ama yani. Tamam tamam. Kuzeniyle aynı sınıfta olmasın yeter. Hanımefendi, oğlunuzun sınıfı 1B. Kaptan koltuğunun hemen arkası. Ayrıca ben size söylemeyi unuttum. Ben müdür değilim. Müdür muaviniyim. Daha çok otobüs muavinine benziyorsunuz ya, neyse. Anlamadım efendim. İsabetli oldu diyorum. Oğlum çok rahat edecek diyorum. Size iyi günler muavin bey. Cam kenarıymış. Sen önce çocuğunu okulu sevdir. Sonra zır zır ağlayan çocukları avutuyoruz burada. Müdür bey, oğlum Mahmut'u okulunuza yazdırmak istiyorum. Sadece bir istirhamım var. Amcaoğlu Ahmet'le aynı sınıfta olmamaları. Oğlunuzu 1C sınıfına kaydediyorum hanımefendi. Cam kenarı falan fark eder mi? Manzarası otomobil fabrikasına bakıyor da. Kaporta çetesi hikayesi dinleyecek vaktim yok müdür bey. Sizden ricam molalarda bir bardak su servisi yapmanız. Efendim ben müdür muaviniyim, otobüs muavini değil. Teneffüste gitsin içsin oğlunuz suyu. Hayır. Tamam muavin bey, size iyi yolculuklar, iyi eğitim sezonları. Mahmut, acele et, çabuk diz o bilyeleri. Annemler gelmeden bitirelim şu oyunu. Tamam dizdim, hadi at. Hop, oldu bu iş. Yine sen kazandın. Ya benim gönlüm razı olmadı Mahmut. Senden kazandığım bütün bilyeleri alabilirsin. Eli boş gitmen hoşuma gitmedi. Çok sağ ol benim oğlu. Annemler gelmeden düzen almamız gerek. Ne oluyor burada? Mahmut! Ne konuşuyordun o çocukla? Anne ne konuşması? Bir daha benimle muhatap olma diyordu. Meltem Hanım, Meltem Hanım. Seni kaç defa ikaz etmiştim. Oğlunu oğlumdan uzak tut diye. Kesin senin oğlun yapmıştır oğluma. Ya anne ne bu öfke, anlamıyorum sizi. Aynı evde aynı sofradayız ama dışarıda habire sorun çıkarıyorsunuz. Ben uzaktan izledim. Oğlum Mahmut'un tüm bilgelerini kazandı. Ya Mahmet dayanamadı, geri verdi ona. Beceriksiz oğlun, tam bir işe yaramaz. Evet anne, aynen öyle oldu. Mahmut tam bir beceriksiz. Ahmet, bu ne demek oluyor şimdi? 4C sınıfının çocukları etrafını çevirdiğinde durmadan ağlıyordun. Ben olmasaydım dayağı yemiştin ama. Korkak. Konuşmalarına dikkat et. Aferin oğlum. Tehdit dolu cümlelerine mimiklerini de ekle, kaşlarını çat. Hı-hı. Hayır öyle değil. Biraz daha aşağı. Aynen öyle. Oğlum hiç korkma. Teyze oğullarını takviye birlik olarak çağırırım ben. Sen şu pet su şişesini al, kafasına at. Korkma. Anne yeter ya, yeter. Senden de Ahmet'ten de nefret ediyorum. Oğlum, o çocukla kavga ettiğine üzülmüyorsun değil mi? Artık onu sevmiyorum ve sizi de sevmiyorum anne. Çok şükür sonunda soğudu şu çocuktan. Aman aman, bir daha bir araya gelmezler herhalde. Harun abi, anlayamıyorum. Tamam, eltiler birbirleriyle geçinemezler ama bunlarınki artık Kuzey Kore, Güney Kore kavgasına döndü. Bu işlerin arkasında Çin var bence. Nasıl yani? Çin malı bir sehpa var. Onun yüzünden kavga ettiklerinden beri iyice soğudular. Ve çocuklar da artık aynı. Birbirlerinden nefret ediyorlar. Niye böyleler bir türlü anlamıyorum. Abi, hatırlamıyor musun çocukların doğduğu günü, babamın kulaklarına ezan okuyacağı zamanı? Hatırlıyorum Murat. İşte benimkisi sadece unutmaya çalışmak. Hiçbiri de o gün ne olduğunu anlatmıyor. Babam öldü, eşlerimiz konuşmuyor. Kahya da felç geçirdi, konuşamıyor. İşin kötü tarafı, Kahya'nın okumuş yazmışlığı da yok. Abi, ben getireyim Kahya'yı da bir şansımızı deneyelim ha. Oğlum ne şansı, anlamıyor musun? Adama o gün ne oldu diyorum. Önce tesbih sallıyor, sonra da yumruk savuruyor. Kendimi tutamayıp vuracağım diye korkuyorum. Abi, çağırıyorum ben Kahya'yı. Git çağır bakalım. Kesin yine aynı hareketleri yapacak ya, hayırlısı. Abi, getirdim ben Kahya'yı. Kahya, şimdi sana şunu soruyorum. Bu çocukların doğduğu gün, isimlerinin konduğu gün ne oldu? Allah Allah. Al işte yine aynı hareketler. Allah Allah. Çöz oğlum şunu, ne demek istediğini çöz. Sen vücut dilinden az biraz anlıyorsun. Bak, sinirlenmeye başlayacağım yine. Abi, tesbih sallayarak sizi umursamıyorum diyor. Ayrıca yumruk savurarak da daha fazla üzerime gelmeyin demek istiyor bana göre. Bak, konuştuğu dilden konuşacağım. Vuracağım şimdi. Al götür bence şu adamı. Yaşını başını almış, günaha sokma beni ya. Ha, bir ara sağır dilsiz okulundan birini getirmiştiniz konuşup anlaşsınlar diye. O zaman ne olmuştu? Abi ne olacak? Lehçe farkından konuşamadılar. Nasıl yani? Bizim Kahya felç. Sadece sağ kolu hareket ettiğinden ifadeler düzgün çıkmıyor. Hal böyle olunca da vücut dili bir işe yaramadı yani. Tamam birader, boş ver sen. Ya çocuklar büyüyor ve birbirlerinin sırdaşı olacakları yerde iyice koptular. Bunların kalplerine ne ısındırır? Biraz kafa yormak lazım ama bilmiyorum. 10 yıl sonra. Hocam, hocam. Mahmut benim kalemimi çaldı. Oğlum, burası telli sazlar bağlama kursu. Defter ne gezer, kalem ne gezer. Madem şikayet edeceksin kuzenini, adam gibi şikayet et. Artık mantıklı olmaya davet ediyorum sizi. Hocam, Ahmet benim bam telime bastı. Sizde mantık değil, felsefe de kalmamış. Madem birbirinizi sevmiyorsunuz, birbirinize tahammülünüz yok, ne diye aynı kursa geldiniz o zaman? Hocam, aynı orkestrada iki bağlama olmaz. Bir gün gelir bir orkestrada çalarsam kesin orada Mahmut olmaz. Yok artık. ...12 yıl sonra. Hocam, hocam, Ahmet benim topumu çaldı. Sonra ne yaptı? Arkadaşına pas verdi. Peki, o ne yaptı? Şut çekti, gol oldu. Oğlum, burası spor akademisi futbol bölümü. Neden durmadan kuzenini şikayet edip duruyorsun? Adam gibi oynasana şu maçı. Hocam, ayıp oluyor ama sahanın ortasında bağırmalar falan. Bak, o gün yolda kalmıştınız, otobüs kartımı verdim size. Sen yaklaş oğlum yanıma, yaklaş yaklaş yaklaş. Al oğlum şu otobüs kartını. Full doldurdu. Bir daha da almam artık. Bir de şu kartı da al. Bu ne hocam, kırmızı? Oğlum, bu kırmızı kart. Maçtan atıyorum seni. Çabuk sağdan çık. Hocam, ben sana bir kart göstereyim. Dur, öyle olmaz. Senin gösterdiğin kart maçtan atıyor. Ama benim göstereceğim kart adamı akademiden atar. Al sana kart hocam. Çarık Çırıklar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çarık Çırık. Hocam, eğer tatmin olmadıysanız size bir kart daha gösterebilirim. Bu sefer ne kartı? Kartpostal hocam. Hani sürüleceğiniz dağlık alanların resimleri var. Tamam evladım. Sarı ışık hazırlan demek. Kırmızı da bekle demek trafikte. Bu akademide trafik kuralları geçerlidir. Sen biraz dinlen diye gösterdim o kırmızı kartı evladım. Yanlış anlayacak bir durum yok ki. Hocam, sen sağ kanada bir uygulama gönder. 60 kilometre levhası koy. Gole gidenlere alkol testi yap. Hadi hocam, ama hadi. Mahmut, kuzenim olduğun için utanıyorum senden. O kartı gösterip durma. Hem babamın da hissesi var o holdingde. Bozarım tüm işlerini, haberin olsun. Ahmet, yürü git. Canını acıtmak istemiyorum. Gitmezsem ne olacak? Bana da mı kart göstereceksin? Nasıl olsa maçtayız. Ayağına bir darbe sererim seni. Hadi maç olur. Yürek ister. Görürsün sen. Ne oluyor oğlum? Bu ne şiddet? Hocam bütün müdahalem topaydı. Arkadaş abartıyor. Hocam yalan söylüyor. Direkt aldı. Ceza sahasının içindeyiz. Bu penaltıdır. Hocam bak kartı çıkarmayayım cebinden ha. Hani trafik kuralları geçerliydi bu maçta? O zaman kasko çağırayım. Aranızda halledin. Ha şöyle. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Mahmut. Bu yıl kimya bölümünü kazandım ve aranıza katılmak istiyorum. Sizler galiba karşıt görüşlü öğrencilersiniz. Evet Mahmut, aramıza hoş geldin. Hoş bulduk. Önce size şunu söylemek istiyorum. Protesto ne zaman? Diğer görüşteki arkadaşların yanında kuzenim vardı. Normal şartlarda ağzını burnunu dağıtsam babam ve amcam çok üzülecek. Ama bir şekilde ondan hıncımı almam lazım. Niye öyle bakıyorsunuz siz? Defol git pis provokatör. Sizin gibiler yüzünden bu okulların huzuru kaçtı. Tamam kardeşim, itmeyin ya, çıkıyoruz. İşte direniş var, yılgınlık yok be abi. Eve Mahmut, sonunda kampüs koridorunda kaldınız sızız. O da ne? Ahmet, bir daha seni buralarda görürsek dalarız. Bizim provokatörlerle işimiz olmaz kardeşim. Tamam ama uzattınız. O kim? Mahmut mu ilerideki? Koridorda kaldık baş başa. Ortam da düelloya çok müsait ama... Ben bu babamdan bıktım. Ona diyorum kuzenimin olduğu yere beni gönderme diye. Ama o hep siz amca çocuklarısınız. Birbirinize kol kanat olacaksınız diyor. Senden nefret ediyorum Mahmut. Ama işte bu sebepten hep karşılaşıyoruz. Aynen Ahmet. Ben de senden nefret ediyorum. Nefret etmemin sebebi de... Neydi senden nefret etmemin sebebi? Allah Allah, ben niye nefret ediyordum ya? Aslına bakarsan ben de bir sebep bulamıyorum ama bilinçaltı herhalde. Durduramıyorum kendimi, nefret ediyorum ve her seferinde karşıma çıkıyorsun. İçimden bir ses ders için getirdiğim asit şişesini suratına dökmemi söylüyor. Benim içimdeki ses de elimdeki T cetveliyle boyunun ölçüsünü almamı söylüyor. Babamın ve amcamın üzülmeyeceğini bilsem, seni burada hamur gibi yoğururum ama dua et ki kuzenimsin. Sevgili öğrenciler, lütfen fakültenin koridorunu temiz tutalım. Sevgili öğrenciler, lütfen fakültenin koridorunu temiz tutalım. Lütfen fakültenin koridorunu temiz tutalım. İçimdeki ses boş ver, yürü git diyor. Dışımdaki ses de fakültenin koridorunu temiz tut diyor. Aynı şeyler benim için de geçerli Ahmet. Sırf babam ve amcam üzülmesin diye seni idare ediyorum. Ben şimdi derse giriyorum. Sonra umarım görüşmeyiz. Ben de öyle temenni ediyorum. Var ya. Şimdi ben... Neyse. Ben sana... Ya ben bu adamdan niye nefret ediyordum ki? Allah Allah. Ne olmuştu da biz kavga ettik bununla? Bir türlü hatırlayamadım gitti ha. Abi, oğlanların okulu da bitti ama hala yıldızları barışmadı. Aralarındaki soğukluğu gideremedik gitti. Bunların kalplerini ne ısındıracak abi? Hiç bilmiyorum Murat. Bir fitnedir soktu anneleri kalplerine, hiç doğrulmadılar o vakitten bu yana. Evet. Ama benim bir fikrim var. Hani şu fabrika için Veli dayının arsasını düşünmüştük ya. Evet. Çocuklar gitsin Veli dayıyı arsayı satmaya ikna etmeye çalışsınlar. O inatçı keçinin o arsayı satacağı yok zaten ama amaç burada iki kuzenin birlikte hareket edebilmesi, anlıyor musun beni? Belki böyle olursa kalpleri ısınır. Abi tamam da Veli dayı inatla o arsayı niye satmıyor? Etrafı fabrika dolu, tam bir sanayi bölgesi oldu. O blok blok fabrikaların ortasında hiç verimli bir tarafı da yok. Orada sadece Ebu Cehil karpuzu yetişiyor. Islah olmaz o arazi. Ya orada hazine olduğuna inanıyor birader. Ta elinde milattan kalma bir harita var ve o haritada Veli dayının arazisi kırmızı bir çarpıyla işaretlenmiş. Hemen yanında eski Çince ifadeler ve gittikçe sıklaşan mavi çizgiler arazi üzerinden devam ediyor. Belki de gerçekten hazine vardır abi. Ne hazinesi birader? O arsaya göz koyanlar her şeyi göze alıp haritayı Çin'e götürüp okuttular. Fiyasko. Al işte bir kopyası da bende haritanın. Ne yazıyormuş ki? Bak abi, tercümesini de hemen yanına yazmışlar. Oku bakayım. Çin İmparatoru Yu Ling kendisini takip eden ordusundaki generale göndermiş o haritayı. Bak okuyorum sana. Sakın kırmızı çarpı ile işaretli yerde mola vermeyin. Mavi yerlerde mola verebilirsiniz. Orada daha karpuz kesecektik dediler, yedik. Nasıl bir karpuzmuş anlamadım. Hastalandım. Bu hastalık beni bitiriyor. U çizip Karadeniz üzerinden geri dönüyoruz biz. Ticaret sahası açmak için buralara kadar sefer yapmaya gerek yok. Buranın bitki örtüsü ölü. İleride zayıflama çayı yapar, satarız buraları. Hadi istikamet çin. Abi nasıl bir hastalık ki bu koskoca imparatorun seferini kesmiş? Baksana oğlum, Veli dayının arazisinden sonra mavi çizgiler sıklaşmış. Çok mola vermişler. Anladığım kadarıyla imparator ishal olmuş. Abi helal olsun. Tahlilsiz, röntgensiz koydun teşhisi. Hem de 3000 yıllık haritayla. Peki Veli dayı o zaman niye hala satmıyor o arsayı? İnanmıyorum Murat. Hala eski kafayla orada hazine olduğunu sanıyorum. Bizim çocuklar onu ikna edebilirler mi dersin? Mesele o araziyi illa satın almak değil. Orası olmazsa başka bir yer olur. Tüm mesele Ahmet'le Mahmut'un beraber hareket edip birlikte mücadele etmeleri. Ben inanıyorum ki bu hamlemiz onların kalplerini yumuşatacak. Tamam abi, ben çağırayım o zaman, ikisini de gelsinler. Tamam, çağır hadi. Ahmet, Mahmut, gelin evlatlarım şöyle yanlarımıza, hadi bakayım. Baba, amca, ne oldu, hayırdır? Baba, yine aramızı düzeltmeye mi çalışacaksınız? Bizim aramızda bir şey yok ki. Çünkü bizde ara diye bir kavram yok, o derece yani. Hmm, sesinizi kesin de abimi dinleyin. Çocuklar, okul da bitti. Artık iş hayatına yavaş yavaş atılabilirsiniz. Mübarek Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Biraderim ve ben az önce bir karar verdik. Şehir merkezine yakın bir yerde bir arsa var. İki kuzen oraya gidip Trakyalı Veli dayıdan bir şekilde o araziyi satın alıp geleceksiniz. Hala orada hazine var falan sanıyor. Öyle bir şey yok. Ha, ayrıca köye gelmeden kasabanın meydanında kurbanlık pazarı kurulacak. Yanınıza birer düve alacak kadar para vereceğim. Gönül isterdi ki ortak bir şeyler yapalım ama bu küslük, bu dargınlık buna da engel oluyor oğlum. Alın birer tane düve, atın kamyonlara getirin. Ne de olsa köy havası aldınız. Düvenin iyisini de seçersiniz hani. Sakın geç kalmayın. Yarın arefe. Bu son şans. Şimdi yola çıkın hadi. Allah yolunuzu açık etsin oğlum. Hadi evlatlarım, göreyim sizi. Birlikte hareket ediyor olmamız aramızın düzeldiği anlamına gelmez Mahmut. Üzgünüm, seninle aynı fikirdeyim. Selamünaleyküm amca. Aa, Veli amca, sen misin yoksa? Veli benimdir. Kızancık, niçin ararsın beni, de bakayım. Senin tarlayı almaya geldik amca. Ben satmam bu arsayı, benim için çok kıymetlidir. Yahu amca, anla artık. Bu arazide hazine falan yok. Sat da kurtul şu yükten. Hazine olmadığını ben de bilirim. Ege fayatına kadar indim, hiçbir şey çıkmadı. Ben ekerim artık bu araziyi be. Amca, bu verimsiz toprakların neresini ekeceksin? Şuna baksana, hiç canlılık emaresi yok. Eğer bir şey ektik olmadı. Acı kavun, Ebu Cehil karpuzundan başka bir şey yetişmez. İşte bu sene şansımızı tropikal bitkilerle deneyeceğiz. Hindistan cevizi, ananas, avokado. Amca, sen de herkes gibi domates, salatalık eksene. Buranın iklimi tropikal değil ki. Yetişmez onlar burada. Doğru mu söylersin be kızancık? Yetişmez mi? Yetişmez tabii. Hem bir etrafına baksana. Her tarafın fabrika. O kadar baca var ki. Bu hava kirliliğinde, bu atıklarla, bu topraktan çıksa zakkumun kökü çıkar. Sen anlamazsın beni. Benim bütün mücadelem bu fabrikasyon kültürüne karşı dik durmak. İşte bu yüzden buradaki arsayı satmak istemem. Ha, burada dimdik durur işte, gördüğünüz gibi. Sat bize Veli amca, biz de çevreciyiz. Bu oluşumu ve sanayi kültürünü desteklemiyoruz. Hem bu arsa atsan atılmaz, satsan satılmaz, eksen biçilmez. O derece kötü yani. Bak, yanımızda sözleşme de getirdik. At imzayı da kurtul rahatına bak. Veli dayı, daha ne düşünüyorsun ya? Bu arsayı satmaktan başka çaren yok. Doğru söylersiniz. O kadar hazine aradık çıkmadı. Her türlü sebze meyve ektik çıkmadı. Madem siz de çevreci çocuklarsınız, bana mücadelemde destek olursunuz. Sattım gitti be ya. Şimdi oldu işte Veli dayı. Al sana sözleşme, imzala bakayım burayı. İşin olunca sen de bizim oralı oluverdin be kızancık. Hadi bakayım. Şimdi Veli amca, sözleşmeyi de imzaladın. Bundan sonra arkana yaslan, keyfine bak. Evet çocuklar, siz temiz iş, çevreci iş derken ne yapacaksınız burada? Deterjan fabrikası kuracağız. Temiz iş dediğin bu muydu senin? Evet Veli dayı, temiz iş dediğim buydu. Beni kandırdınız, hani siz çevreciydiniz be ya. Yalanım yok Veli dayı. Komşunun bahçesinden kayısı yürütürken çevreyi kolaçan etmek benim görevim. Biz buna çevrecilik diyoruz. Ben vazgeçtim. Satmıyorum o arsayı ben. Başta yalan söylemeyecektin Mahmut. Adamı kandırdın. Sen ne panik yapıyorsun ya? Sözleşmeyi çoktan imzaladı. Hakkım aram olsun sizlere be ya. Şimdi işin rengi değişti Mahmut. Ver o sözleşmeyi. Ver. İşin içine haram bulaştı. O kadar insan ekmek yiyecek buradan. Ben bu vebali taşıyamam arkadaş. İçin rahat olsun Veli dayı. Almıyoruz bu arsayı. Oy be, senin gibi mert olanlar kaldı mı ki bu dünyada? He? Mert mi? Ne mert olacak ya, bildiğin saf işte. Vallahi dayı, biz bu arkadaşla amcaoğluyuz. Babam ve amcam bu arsayı almamız için bizi buraya gönderdi. Bana kızacaklarını da bilsem, kulağımı çekeceklerini de bilsem, yaşlı bir adamı kandırma, kanına girme günahını yüklenmem. Sen kağıt kalem çıkar hele börülce. E niye ki amca, ne yapacaksın? Arsayı sana satıyorum. E hakkımı da helal ediyorum. E, hep senin gibi dürüst bir adam bulsam da bu arsayı versem derdim be kızancık. Dayı sen ciddi misin? Tabii be Selvi boylum. Güle güle kullan. Benim gönlüm senden razı oldu be ya. Ya amca, sevindirdin bizi ya. Şimdiden Kurban Bayramını kutlarım. Bize yol görün ya amca. Mahmut, Veli dayının elini öp ve helallik iste. Veli dayı, kusura bakma. Cahilliğimize ver. Hakkını da helal et. Helal olsun be çocuklar. Yolunuz açık olsun. Hayırlı bayramlarınız olsun be ya. Pazara geldik Mahmut. Burada yolumuz ayrılıyor. Sen ayrı gezersin, ben ayrı. Ahmet, görmüyor musun? Ne pazar kalmış, ne kurbanlık. Gitmişler. Eyvah! Saate bak, saate! Bu çok kötü oldu işte. Babam ve amcam özellikle tembih etmişti kurban pazarına geç kalmayın diye. Ne yapacağız şimdi? Ne mi yapacağız? Şehre ineceğiz tabii, ne olacak? Biz şehre inene kadar çoktan o pazarda kalkar. Hep senin gevezeliğin yüzünden o arsa için o kadar fırıldak çevireceğini saate baksaydın. Bak Ahmet, üstüme gelme, zaten sana çok sinirliyim. Ne babam ne amcam, kimse alamaz seni elimden. Senden korkacağımı mı sandın be? Kim kimin elinde kalır orasını Allah bilir. Bak, oynama benimle. Hadi kimse yokken paylaşalım kozlarımızı. O ne? Sen de duydun mu? Evet duydum. Yukarıdan geliyor ses. Bak bak, orada bir adam var. Koş Ahmet, koş. Çok şükür pazarda bir tane satıcı kalmış. Amca! Hop! Dur sakın gitme, geliyoruz amca. Selamünaleyküm amca. Ve aleykümselam. Bu cucuna yakaladınız ha. Şansınız varmış. Amca bu ne öyle? Amca bu boynuzlu fil falan olmasın. Ben hayatımda ilk defa görüyorum böyle iri bir... Bu ne amca? Boğa bu çocuklar. Amca boş ver boğa moğa. Bize güzelinden iki tane düve ver de gidelim hadi. Güzelindenmiş. Adam düveyi buldu, güzelini arıyor. Aman amca, bize düve ver de hiç önemli değil gerisi. Biz ona jöle sürer, makyaj yapar, güzelleştiririz. Evladım görmüyor musunuz? Elimde sadece bu boğa kaldı. Amca etme eyleme, bize iki tane düve lazım. Alın gidin oğlum bu boğayı. Ne olacak sanki? Bu hayvan menba sularından içti. Otladığı yerlere doğa insan ayağı basmadı ha. En güzel kekikle beslendi. Ben bu boğaya klasik müzik dinlettim. Etif olan böyle yumuşacık. Oldu olacak, konservatuvara gönderseydin. Çok yanık sesi var. Ta nereden duyduk? Evet, benim boğamın sesi güzeldir. Ne müzik yapımcıları ne müzik grupları almak istedi de satmadım. Sahneye mi çıkaracaklardı yani? Yok, albüm tanıtımında keseceklerdi. Duymadınız mı? Yeni çıktı. Arabeskçi Durmuş Duru Ses. Onun albüm tanıtımında basın toplantısında keseceklerdi o. Bir nevi sansasyon. Kıyamadım ben ona. Adam gibi bayramda kurban olmasını isterdim. Amca sen bir güzellik yap. Bize iki tane düve getir. Bu böyle olmaz. Oğlum ben ta Hakkari'den geliyorum. Beklerim derseniz bir koşu öbür kurbana getiririm ha. Siz beni fazla yormayın. Hem siz de yorulmayın. Alın bu boğayı gidin. Ben de yola çıkmak zorundayım. Tamam, lafı fazla uzatmayalım. Ben alıyorum bu boğayı. Burada da gösterdin yine gerçek gözünü. Hemen niye sahipleniyorsun ki? Belki amca bana satmak isteyecek. Oğlum paran yetecek mi bu boğaya? Sen fiyatını söyle. 10 bin lira. Hiç şaşırma ifadesi yapacak durumum yok. Hayvana baksana. Tek başına et kombinesi. Ayaklı et balık kurumu resmen. Amca bende bu kadar para yok. Sende var mı peki? Bende de o kadar para yok amca. Birleştirin o zaman paralarınızı. Amca anlamıyorsun, biz bu boğaya ortak giremeyiz. Neden? Ya amca uzun hikaye. Hem siz birbirinizin neyi oluyorsunuz? Amca çocuklarıyız, yani kuzen. Oğlum ortak girin işte. Bu iki aile değil ha. Sülalenizi doyurun. Amca bizim aramızda husumet var. Sadece babalarımızın arası iyi. Annelerimiz ve biz çok mesafeliyiz. Ben kurcalamayayım oranızdaki soğukluğu. Hem yarın bayram. Küslük müslük kalır mı bu arkadaş? Ben gidiyorum. Benim de kutlamam gereken bir bayramım var. Aranızdaki nefret Allah'a olan ibadetinizi bile etkilediyse artık. Dur gitme. Tamam gel ver boğayı. Ha şöyle ya. 8.000 lira veriyorum. Olmaz. Hem ben ikinizle de pazarlık yapamam. Aranızdan birinizle yaparım. Senin adın ne? Ahmet. Yo senin? Mahmut. Hmm. Ahmet ismi bana çok yakın geldi. Ya ne bileyim çok uhrevi. Seninle yapalım bu pazarlığı. Mahmut ismi uhrevi değil mi yani? Ya ne bileyim böyle dini ögelerde falan çok duymam da. Nasıl duymasın ya? İlahilerde falan duymadın mı? Amma yaptın be kuzen. Çok istiyorsan sen yap pazarlığı. Tamam yap pazarlığını. Amca 8.000. 9.000. 8.000. 9.000. Amca yeter sallama şu kolumu çıkaracağın yerinden. Neyin mücadelesini veriyorsun ki? Aramızdaki paranın toplamı zaten 8.000 lira. İstesen de istemesen de bizim dediğimiz olacak. Yok mu yav? Sattım gitti. Ha? Alın hayrını görün. Mahmut koş. Şu caminin yanında kamyoncular var. Bir tanesini al gel de yükleyelim bu ayı. Amca niye düşünceye daldın? Hadi çöz şu boğanın ipini. Yav ben bu yadigardan kopamam şimdi. Adını da öğrenmiş olduk. Şimdi yadigarın ipini çöz hazırla. Kamyon geliyor. Ben vazgeçtim. Ne? Ben kopamam yadigarımdan. Yemedim yedirdim. İçmedim içirdim. İkiniz aynı şeyleri mi yiyorsunuz yani? Kamyon hazır hadi. Amca döndü. Yadigarından kopamazmış. Ne demek oluyor bu şey? Amca şu anda bir ibadete mani oluyorsun ve sözünden döndün. Bunun ne kadar günah olduğunu söylememe gerek var mı? Hem benim boğamın eti öyle lezzetli değil. Hem deli dona hastalığı var onda. Nereden biliyorsun? Böyle ahırda kimse yokken kendi kendine mi ölüyor? Çöz amca şu ipi. Hadi kamyonu daha fazla bekletemem. Çöz çöz. Madem o kadar seviyorsun yadigarı, sana kellesini göndeririz artık. Tamam ağlama. Olmadı sana sucuğundan iki kangal göndeririz. Bir tencere kavurma da mı acını dindirmez seni? Ya şuna yemekten bahsetme, adamın acısı artıyor. O zaman sana derisini göndeririz. Koptu bu, koptu. Devam et kaptan. Hey itba aslan parçaları. Hem arsayı satın almışsınız ve çok güzel bir karar vermişsiniz. Sana demedim mi Murat bu yolculuk kalplerini yumuşatacak diye. Evet abi. İşin doğrusu baba, biz bu boğaya ortak almaya mecbur kaldık. Biz gittiğimizde pazar çoktan dağılmıştı. Ve sadece bu boğa vardı. Abi sıkma canını sen. Ne güzel işte, kurban ortak, sofrada ortak. Tamam hadi çocuklar siz gidin dinlenin hadi. Sabaha bayram namazından sonra hazır olun. Allah kabul etsin abi. Bayramın mübarek olsun. Senin de bayramın mübarek olsun kardeşim. Amca bayramın mübarek olsun. Baba bayramın mübarek olsun. Baba bayramın mübarek olsun. Amca bayramın mübarek olsun. Senin de evladım. Nereye gidiyorsunuz çocuklar öyle ayrı istikametlere, pusulanın ayrı uçları gibi? Şöyle bir dolaşıp kafa dağıtacağım baba. Yorgunluk var üzerimde hala. Ya sen Mahmut? Dere kenarına gidip şöyle ayağımı uzatıp rahatlamak istiyorum ben. Bak oğlum bu boğa kesilmeden, iti fakirlere dağıtılmadan ve sofraya ciğeri konmadan bir yere gidemezsiniz. Of! Buharlı tren gibi üf püf edip duracağınıza şu kasaba yardım edin hadi. Ya birader daha bitmiyor. Ne bereketli bir buhaymış ha. Şu an içinde bulunduğumuz durumu açıklayacak bir kelime bile bulamıyorum. Oğlum büyük Türkçe sözlük var kitapların arasında. Orada ara bulabilirsin ben. Ben buldum bile o kelimeyi. Skandal. Ya çocuklar niye şikayet edip duruyorsunuz? Bu buha sayesinde tüm köyün fakiri bayram edecek. Normal şartlarda kasaba yardım eden insanlar kurbanın ya bir bacağını tutar ya da derisini gerdirir. Burada o işleri vinç operatörleri yapıyor. Oh, siz de normal boyutlarda bir boğa alsaydınız be oğlum. Baba çok büyük bu hayvan ya. Kasaptayı iç organlarını çıkarmak için uğraşırken kayboldu boğanın içinde. Orada oğlum orada. O dediğim ciğeri çabuk yetiştir diye. Harun abim bir ciğer sote yapar var ya. Dillere destan. Oo birader iyi aklıma getirdin be. Madem sen baharatları hazırla o zaman. Baba, bu koku ne? Ben hayatımda böyle güzel kokan bir yemek görmedim. Harun amcan yaptı yapacağını. Hadi geçin bakalım sofraya. İstisnasız herkesi bu sofrada bekliyorum, tamam mı? Ahmet ve Mahmut, siz karşı karşıya oturacaksınız. O niyeymiş? Biz öyle istedik çocuklar. Diğer tarafa da anneleriniz oturacak. Bugün bu küslük bitecek çocuklar. Hadi bakalım geçin geçin. Bismillahirrahmanirrahim. Baba, böyle becerileriniz vardı da niye söylemediniz şimdiye kadar siz? Kuzen, soğanı uzat, soğanı. Ahmet, tuzla pul biberi buraya yollasana. Mahmut, hatırlar mısın? Kampüste yemekte ciğer çıkmıştı da kimse yememişti. Adam yakmış abi ciğeri, tutturamamış. Ciğerim yanıyor diye koridordan koşmuştu. Hepimiz üzülmüştük acaba başına bir şey mi geldi diye. Emin ol, böyle yapsın tüm kampüs yumulurdu. Adamlar beceremiyor ki. Şu anda sen bile bana sevimli geliyorsun be kuzen. Bu ciğer gözlerimi açtı resmen. Fazla uzatma. Sen biberi uzat biberi. Ben zaten hep sevimliydim. Sen görmüyordun. Ya kuzen, biz niye bu zamana kadar birbirimize agresif davrandık? Ne bileyim, hatırlamıyorum. Yıllar önce ilkokulda Bilge yüzünden kavga etmiştik. Annemler de bu kavgayı körüklemişti. Öyle mi Meltem? Yok canım. Yanlış hatırlıyorsunuz siz. Ne mantıksız bir cümle. Biz çocuk kavgasına niye müdahil olalım ki? Ben de çok iyi hatırlıyorum. Annemler bizim kavga edip küsmemizi istediler. Yani birbirinize olan nefretinizi çocuklara da mı aşıladınız? Baba, annem ve yengem neden birbirinden nefret ediyor? Oğlum şimdi var ya, bu olay sizin doğduğunuz güne kadar giriyor. Rahmetli babam önce en kıymetli sandığının yanına gitti. Sonra da sizlerin yanına geldi. İsimlerinizi verdi ve ezan okudu. Sonra çok sinirli bir şekilde odadan çıktı. O sinirle kalp krizi geçirdi. Ve Hakk'ın rahmetine kavuştu oğlum. Meltem ve Ceyda'nın arası o günden sonra hiç düzelmedi. Ne olduğunu kimse söylemiyor. Kahya işte o gördüğün gibi felçli. Anlat diyoruz, tesbih sallayıp yumruk savuruyor. Anne söylesenize, o gün ne oldu? Oğlum ne olacak işte, isimlerinizi verdi, ezan okudu ve çıktı. Anne sen öyle derken Kahya kaşlarını eğdi, galiba kızdı. Oğlum o adam felçli. Oynatamaz ki kaşlarını. Bak anne, sana inat iki kaşını da oynatmaya başladı. Gel Kahya amca, geç karşıma. Beni nasıl olsa duyuyorsun. Şimdi bizim doğduğumuz gün ne oldu? O zaman farklı bir yerden gireceğiz bu konuya. Kahya, bu olayı başka bilen var mı? Kafa sallıyor. Ne? Ha, iki kelime. Birincisini anlatıyorsun. O ne? Çay karıştırıyor. Belini kamburlaştırdı. Oğlum Kahya, bizim çaycı Muammer'i anlatıyor ya. Abi hatırlasana, babam evden çıktıktan sonra kahveci Muammer'e borcumu vermeye gideceğim demişti. Doğru ya. Tez bulup getirin şu Muammer'i. Gel Muammer Efendi, gel gel gel. Senin bu halin ne? Önce onu söyle bakayım. Ne olacak? Aşk özlülüğümün cezası. O kadar uğraştık, didindik ama zengin olamadık. Ah Cemilam, ah. Hep derdi. Muammer açgözlü olma. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz diye. Köyde herkes bir yerlere geldi. Hep kademe atladılar. Vantilatörü olan klimaya geçti. Bisikleti olan motosiklete geçti. Hatı alan Üsküdar'ı geçti. Ama açgözlü Muammer'in tek başarısı işte bu. Çakmak. Evet çakmak. Taşlı çakmaktan manyetolu çakmağa geçtik. Üstten dolmalı. Seni buraya neden çağırdığımızı biliyor musun Muammer? Yok vallahi bilemedim. Tahmin de edemedim. Muammer Efendi, babamın ölmeden önce görüştüğü insanlardansın. Babam evde tatsız bir hadise yaşadı. Ve biz ne olduğunu bilmiyoruz. Acaba o gün sana bir şeyler anlattı mı? Anlattı tabii, anlatmaz mı? Hep kulaklarımda çınlayan sözü, gelinlerim de senin gibi açgözlü demesiydi. Ha, şimdi Muammer Efendi, o gün babamla tüm yaşadıklarını eksiksiz bir anlat bakayım. Anlat amca, anlat da bilelim bu büyük fitnenin ne olduğunu. O gün bağ olan borcunu getirmişti. Hakikaten çok sinirliydi. Sebebini sordum, başladı anlatmaya. Tarihi kıymeti olan çok değerli altın ve gümüş işlemeli tesbihleri o gün sandıktan alıp bebeklerin yanına gelmiş. Ahmet'in annesine altın tesbih, Mahmut'un annesine de gümüş tesbihi uzatmış. Vay be. Önce Mahmut'un annesi itiraz etmiş. İtiraz ediyorum. İşte aynen böyle. Altın işlemeli olan bizim hakkımızdı. Anne bir sus da adam lafını bitirsin. Bunun üstüne Cemila altın işlemeli olan tesbihi Mahmut'un annesine vermiş. Bu sefer de Ahmet'in annesi buna razı olmamış. Cemila yarı ağlamaklı, ''Kızlarım, gelinlerim, bakın burada bu tesbihlerin altın veya gümüş olmasının bir manası yok. Sonuçta bozdurup harcamayacaksınız. Bu tesbihler biricik torunlarıma, Cemil dedelerinden hatıra kalacak. Şimdi size gazoz kapağı versem altından bile kıymetlidir.'' dedi. Tüm bu söyledikleri doğru mu Meltem? Evet, doğru. Cemila ne etse ne yapsa gelinlerini razı edememiş. O koskoca Cemila, altın işlemeli tesbihin sahibini seçmek için başlamış çocuk gibi o piti piti karamele sepeti terazi lastik cimlastik diye saymaya. Hop bu sefer Mahmut'a gelmiş. Cemila tam tesbihi verecekken Ahmet'in annesi Ahmet önce doğdu Ahmet Mahmut'tan büyüktür bu tesbihin sahibi Ahmet'tir diye itiraz etmiş. Sonra Cemila ikisine de tesbihi vermeden evden çıkmış böyle hiddetle. Hep Meltem'in suçu. O gün itiraz etmeseydi babam o kadar öfkelenmeyecek. Ya susun Allah için, ben hayatımda görmedim böyle bir şey. Tesbih dediğin nedir ki? He ya, doğru söyledin. Bak bende de var, öyle çok değerli de değil. Erzurum plastik. Erzurum oltu olmasın? Param bu an yetti. Muammer Efendi, anlatacaklarım bu kadar mı? Daha var. Cemila bir gün torunların bu olay hakkında yanağa gelirlerse onlara aşkgözlülüğün ne kadar kötü bir şey olduğunu söyle ve bu tesbihleri ver dedi. Nasıl yani? O tesbihler bunca yıldır sende mi kaldı? He ya, rahmetlinin içine doğmuş olacak. Tesbihleri bağ verdi. Alın şimdi, emaneti iade ediyorum. Ahmet, hemen o altın olanı al. Altın altın cebine koy. Davran Mahmut. Hiç kimse kusura bakmasın ama burada önemli bir noktayı atlıyorsunuz. Ben ve kuzenim bu fitne ve nefrete sebep olmuş tesbihleri istemiyoruz. Ay verin 3-5 kuruş da gitsin. Sofrada ciğer var işte, yesin onu. Hayır, onun ödülü bu zamana kadar sakladığı tesbihler. Al Muammer amca, helali hoş olsun. Sen emanete ihanet etmeyen dürüst bir insansın. Ya hep derdim çocukların kalbini ne ısındıracak diye. Mübarek kurban, senin ben ciğerini yerim. Etmeyin çocuklar, bu çok pahalı bir hediye. Al işte Muammer abi, durumu düzeltirsin. Hem şimdiye kadar senin hakkında yanlış düşünmüşüz. Ha? Ha şimdi kuzenler ve eltiler, kucaklaşıyorsunuz ve bayramlaşıyorsunuz. Ve artık bu kötü hatıraları bir daha açmıyorsunuz. Bayramın mübarek olsun sevgili elticiğim. Senin de. Kuzen, bayramın mübarek olsun. Şimdiye kadar seni üzdüysem beni affet. Olur mu amcaoğlu? Belki farkında olmadan ben seni üzmüşümdür. Ya Kahya Efendi, sen bu zamana kadar tesbih yüzünden kavga ettiklerini anlatmışsın ama biz anlamamışız. Sen Muammer Efendi, hala fakir, hala yerinde sayan ve... Şu duvardaki altın kaplama saat var ya, o saatle ilgili Cemila ile bir hatıramız vardı. Ve hala açgözlüsün. Uzat uzat ekmek uzat, ciğer tadından yiyemiyor. Ahmet ile Mahmut adlı oyunumuzu dinlediniz.